口を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の وا دیار امل راستیه چه ویدیوی کیش هی ال خواره و آمان جک من هیه پیاوی کوچ نیکا من هری استارم لیبی تو من بیگ که بی دیگه استم دیم ابرو این کیلوه باشه پس امروز ببینی کمری جادجالو کرکان گنو هاورکانی چونه درو لوی چاویان به هر یک لا نوبو ناگا کویتو هرچن اوانی جدان نشتون تا دزگیب کرین مر براستی یوفو کجراو اپیم بله و دیارکه و راستا یوفو ایج نبو تا ناکسه کی ساویل که هنگم جنبی منیش اسانم پیویز ناکا بیلی اگر لگل رکابری کی بیز آشاری کرده بی او همیشه لیهاتیو ازمونی اوی هی بیباتو فرمو؟ من او کسبم که دعوه کاری کم کردوه سر ترنکو توی تو لکوی؟ او نسیری املاو لامکا من لیره چاوم لیتا او دوانن کلپش هاوری کتوان ایستا ها هر ایسا من پارکان بو حواله هاکم بوی دلنیایی بکنه ولی ورگردنی چی؟ باورین، هرکا باورین بلام، یو فو نگر راوتا وا او پیشتر هرگیز درنگ و تو کاتیک بیمان نلی؟ بلام تو لبیر تا اوتی چی؟ اوتی ناگرم و تا کاری خوم یک لعی نکم و لگل او زنجیر بنسته آخر منی شل بر او بوتم و تیارا نمود او بتواتی مردو تنها هست دیگا؟ بله آسایی انا بوچو نکن من راز داره چی؟ بلام ایستا ابی بریار لسر هنگاوی دهاتو من بین اما چوم توانین او دوانا دزگیر کین؟ او محالا ایمه با راده به هزنین تبتوانین چاره هم کین او تو اولی چی؟ ایمه تاقیش من نکردو تو تبزانین با چی اسم قصه اکی لخوتو ها؟ لسر خوبا، عشق رابین بلام اوش راستا هر ببینین یار من اوم زانی باوکم جاری جان اندامیشی او کمالای ازار را چی؟ یکم جاری جوم لی بوسکالای کرده بید هر ایود او کاره هیچ شایستی او باجه نبو اتوانی بلی او مزنترین امان جی دوی که پیب گید اما او کاتبو که به ایمه ایود که ابی دور کونو لو کوملا بلام او چند سال اگلمو بر بو بو امن پیم وابو ایمه درفتی هیتر من بو حالا که بیتو ای براسی اوان بو راده بهیزن ای او یارمتی تا اگر من بلم که دو هی سوکال عدانیشتون ها پیم بلن پیو راز بروا او هرچون بلی جاوسته دره که ویلوی پیشتر کوایا پیوایا اوان بو چی لیرن؟ ای اوان لواده کاد بسر بدنی خویا نانین؟ براستا نخیر سیری او هاو سرانی ترب که کلپشت یعنی و دانیشتون اوان هیچ گو با چوار دوری خویا نان و سرخالی پیوندی خویا نان لسرتا و پی موابو اوان بویا وریای خویا نور گرتو چون که مافیا کان بشون یعنی ون بلام اگر وابید لم دو خویا اوان هرگیز لشونی گشتیا دانانیشن بپیچوانو اوان هیچ باش یعنی و ببیخم پالن لیاوتو اوان بشون کسی که اگرین بیاندوز نوا خوان وگ نیچی دیگ نشانه این بلام خوان اعنوه نیچی دیگر راو کن چاو دیاری ما نکنه اوان کسی پیش اگر نیم بله من ناتوانم بلیم اوان لشوین بلام زور باش تیشیان قصود سرما اوی زنجیر به دستکیه؟ نا زانم اگر اوان راز درسو او کاتا شوین فرمانه کانی گورم اکوینو اروین بو سولوانی من پیم وابیه که گورم ایو بی کاتا سربازی تایبتی خوی ما چی؟ گورم پیوتیم بی دوزینه و لگل خوش منابی بینو ای تو او ریسایو بیر چوتو بزیندوی بی یا بمردوی یا خود به هر رگه ایوانیا اتوانی با عرزی خو فرمانکانی گورم لیک بیتو بلام ناتوانی ناچارم که رازی بم ببوچونکانه من یشتا ایشتا کم نو تو تو بوی که ام کشه و دروس کرد کشو هوا که گورا من ازی که خرابم با دروس بو خوناک ریوان به ایمه انسانی به خمنه به هشتا بطایی پیان نزنی می جا تو دل نیاید؟ من نتوانم باک ایو هنر کم بکر بینم بخوشار نو هاو بیان نتوانم باکم اگر هنر بکر بهینین تنها برا کشانی سرنجی اوانه بید اوان نه انوی هز ببونی نیم کنو بیدوز نو هر تنیا انوی بزنن کسی که ایو کلم نو چه که رفتاری سیر بکاتو نامو بید لبر اوان باشترا ایو او سیر کردنانه لسر رخصار تندور خنوا هر بس روشتی خود رفتار کنو تواو ببورن خوزگو قصه نکرده احاله بوم که وای بارونی بکنه ایم بیکوشی نیا خود بزیندوی بیه غینا کیشه نیا شیر خط اما باله کچکین استراده نوی نیونه بپی زنیارکانی روچکانیش خوان زنجیرکه یکی که لپاسوانکانی او بلام سبارد به پاسوانکانی تر ایمه و نو نوی ام پینج کسه من لیه ای ام کچه یکه وکاری سرکوت نکانی نوستراده بزوری باله ام زنیاره لپیگی تایبتی روچکانه هی بوی وا پیستکار راز بید تیگه ایشتم یه سا تیگم چو ریاو کاری کش گیره نتان کرد و کشوره کانتان گوریو او کومله بدل نیایی و مال پری تایبتی راو چکان بکارین اگر درن کوتی نه لگواس نویا لوانه بو نیوم کوتا اتمترسیو من سپاس گزارم هروها سبارت به هنگاوی ده اتوش من یکم هنگاو گرانوی کچکم بو مالو اما چونه بلاتو نیون باشا من هیچ چاری کترم نیا مزاده که بطایی بو چل کرایا و بوی من هیچ حکاری کم نماو بو منو آهای اهر براستی امیز بروم سالی ده تو دوباره مزاده گیتره کریتا و کچم غم برما با و بلینش پی ایم که من همو اوکالانو بو یرمو که اویز لکو ملکه باشا کچم براستا؟ بله من بلین پی ایم بو من هرگیز پیشتر بلینی تو مشکنو ها کچم با چی تو پیشتر ایش بلینی که خود بردو تسر؟ زور راسته کل وانا پی ایم وابید من ناوکان تا نزانم وایا باشا ایو آبید هر یسا نیون برنو با مالو تیگیشتن بو اوی سلامتیش بن هر تنیا پوشرکی ساده بکر بیرن بو باشا زور باشا نیون دی بگره رو با جورکت وشتکان کو کرو زور باشا باشا دی با دسکین بکر راست یک من امشو مزاده که دست بیکاتو شوینو کاتا کشی نگوراو پیویست ایم بی سلمینین با کمالگه کمان که هیچ تیگ نتوانه بیان ترسینی هر دبر رزکا بلین یا ناوه با گرانوی کالا دزراوکان کالا دزراوکان؟ وک پیشتریش آماجم پیا او کسی که ایم دزگیر من کرو تی درندکانی سیبر هموشتکانیان بردو و پیش گشتنیان اوا زور راستا بلا موادیار درنده سیبرکان بطواویل ناو براون تا ایستا نو ترمیان دوزراوتو اندامی کتاییان کرمکه بو او کسی که کالاکانی هل گردو و دیاریش اوان للاین کومالی خیوکان و دزگیر کرو هر دب ریزکه تیگن کنین چن سامناک اگر بکار بیندرید اگر لناو تیمکه کسانک هبید کنین بکار یعنی بو ناچار کرنی دیان پیانان او کاد اوان هیز پیویسیان باشکنجایان نابید هرو ها پیشیان وای که او کرمی کالاکانی دزیوا استا کتو دا دستی تیمکو بویا و گوتیشم لگل لناو بردنی درندکانی سیبر هر دبر رزکا کسی شارزاتر خانه کن بو او سپار؟ بلای مافیا کانو کشتن امریکا نک بازرگانی با تیروانی لرکابر کمان باشتر اموازیان لبینین بوشار زکان و رادستی اوانی هم کن بلای ام شوا اوان بو ام او تیم لنا او بنو رزگار مانکن لزور اگل زیانی یعنی لگل وشا امش در فتی که بود روز کدنی ناو یک من لکو ملگای ام نابید ریگه بین اوان هموش کوکانیان بو بمینی تو جال برو کورا بیتا من امه پیوندی بکید بو پیاوانو چاره او زنجیر با دستم باب که تیگیشتم کوت نجولا چی بکین باشا؟ وکووتم اما نتوانی لشرکا بیان بزینین هر ریگه اگه دوزین او ای خود چی بکین ها؟ راسته نتوانیم به دستی خالی لیدر چی باشا کوایا زور باش گیوگرم منو گول شونیان اکوین ناشیلین به هیچ شویک اوان اشکرام هم کن هنری زید سو بکاره هنین با اوکاره سرسوهنه را اتوانم حلی رو ببینم بلام نتوانم استی پیبکم گون اما دو بالنم پیبیت اگر اشکران کردین واز لکاره که هنینو خیره را اگین اگر زهنیش من کردنی او استم ابی اوکاده خو مار را دستکین تو تگیشتی؟ بله اما جای وستانیش تنها یک نوکه تلفون ابت دلنیا برو لدانانی موبایل کتن لسر شوشا اگر جیاش بونه و لیک ام شنج نکه ها کمین لیوریو پیوان دیب کرو بزی پایلو با چاو لسر مزاده که بگم تیگیشتم پیمو ابت تو هرگیز پیشتر چاو دیری کسی که نکردو باشه من لماوی تاقی کردو ای راوتی کانا چاو دیری ایسو کم کرد براست؟ بی اوی هستی پیب کرد؟ بله من با روشی که تو چاو دیری اوم کرد اوش خراب نیه باشا بو چی پیام های کشی؟ اما گنجاو با باشا اما نبی توشی هیچ کشیگ ببین دلی ابنو لحشنوی باری بینین یان کواتا دی ببروین باشا استا ام انجا که برو شقامی اولا روشت اگا دار بن باشا دلی ایم نکرده و اوان ازن نیم لیرین خمه نبی ایمو هنری زید سو بکاره هینین بوی رنگ تبینی هیچ چیزی حالا نکرده به بلام هر آماده با اشکرا بون بوی بردام بلا آماده باشی با باشا توش به همان شیوا ایلوا با من علا اگه داری خوبا من که آمادم با هر جولهی که گراوی اوانا خمه نبه تبینی ایمه نکرد کاتک ازنن ایمه لیرین بشیوی که جواز رفتاره کن رنگ هاولیش بن او بشار نوا بلام رو کارو رفتار کن خیانت یان لیه کن پیویست همو جانی خوم خمه مترسی و لپین او همو مشقانی که هل تمانی سی سالی مو کردو با نامه بدورم و نامه و نیان بکم من نامه ام هل لدز بم هیچ کسی کشون من کوتو ها پیم وایا برای جای کی زور شوین من کوتو من سرسام من بما هز با هیچ تیگ نکم پیویست همو نزور ریحاتو بن چیکی جهل راو آرون. دیار آوان هستیم با وکر دو که امشونیان کوتین. کوایا مداوا تو بلی وابد نخر. آوان بطاویشونه که ام نازنن. یا خود آوان نازنن که شونیان کوتین و برو بنک ک آرون. ابد اما سر کوتینی کی زور جور بید. تو بلی مداوا بید. یا اما حشر جیکا. کامیانا. اگر آوان داو بید. پیوسته هر اصحال بین. اوان بهمنی رفتاره کن ایم ببرداوم بین ایم ببرداوم بین اوانی شون من کوتو بونیا چی رکه ان نگرد وا دیارا او زنجیر بدستا کنیه با چی؟ چون کمن از بسن کسی اکم کشون من کوتو بلام زنجیر بدستا که با تناخوی کارکه تو چون اوان دلنیای؟ اوان دامی که لخانواده نصره دوانیه توانی و شیطی به تنها خوی یوفو ببزینی هروها من دلنیام که مافیا کانی هیچ روشونشان نگرتو دب اگر مافیا بر پرز بوایا او که تایانویست یو فول دشمن بکر بین بزیندوی بید یا خود بمردوی اگر اویشان کشتی بی رنگ بوی استا حوالکان بناو همون او چکا بلاو بویدم لبروی هیچ تگنیه من ایوای او زنجیر بدستا بطنها خوی یو فوی بزندو ها بای مافیا اگر درب کاتو با چی کسیگ بطنها خوی که حرکت بو مافیا اما تنها بزوری چی نی تایبتیه ازنی تو وشی بزوری زور بکاره هینی؟ وز بایتر گمان هی کسی شیوا برپرسی مافیا کارب کن یا خود برپرسی هر کسی شیتر اتوانین بلین زنجیر بدستکا بطنها خوی کارکاتو کمالکش که ایش پیوندی هم پیوانیه با چونکانی تو پریتی لکمو کری؟ کوایا تو راو چونه اون پی بلی زور باشا من پی موایا پیوندیه که لنیوان امانی شوین من گوتون لگل زنجیر بدستکا بهست؟ بله هر هستا ای هوار اوانی که بزگماکیش تزن نبی رخنیان لی بجیره باید شوی باشا کلوه اوان چاوروانی کسی گگنی خود اینوی را مکیش نو دروا دانیه کلوانه خو نکری اوان پیان زنی بین کشونیان گوتوین تا استا بر رجیل سای پنجا بلام اوان شوینه که من نزانن اینوی سرنجی خوان را بکشن برولمان چون که نزانن لچوین اینوی خو من اشکراب کن رنگ اوان چاوروانی کسی که درب کن لشونی خود دانی شو چاوره که گون من ده خماوا زور باش اگه دربا اگر هر رفتاری که جاواز رویا راستو خور راه گین تگیشتی هر که زنگی موبایل کلیا راه که بخیر ای تگیشتی باش تگیشتم فینکس لگلایا چی بوا؟ بیستم زنم کارو بر چوان روات کسان یک شون من کوتون بلا می جولهی که اندر نخستو امش نتوانیم بیان دوزینه و بویا اما ماویگ خیانه هی باشا زنیاری یکی بسود توید ما بس چیه؟ سلاو فینیکس پیم بلی تو با چی لیرید؟ ای تو للای گورم نبوید؟ خو امن همی چوارم بواوی دجمنکت فریو بید یکم جار هاو پیمانکان فریو با براسی ام جارشان گورم لی بردم تو بلیم ناو بکاره نریزید سوی تری لی بید رنگ لی بید راو دونانو شن کوتن کابره اسمیلو آفره تکنین ازانی امین فریو یا باش دی بچکون من هنه پرسیارم لیده هی تو کرا او زنجیر بدسته ناسی اوان او بکاره نرنین که زنجیره که بکاره هنه اما بشون او آگرین او بوا که داوی اوی کردو شون من بکون من نازن موچه اما لبن هون کاری تایبتی خو من شونی او کوتوین من تنیا پیوستم بچر کساتی که هر که کره اوه یک سر توانم حال بید زور باشه زور باشه هورم اگر دروفگه براسیش تکی چاکه اتوانم لیب کلمو برسیاری یکم با چی اوشوین من کوتون با کورتی ولامه کمان برو درو کردن تنها کارکه برو خرابتره بات مافیا خلاتی که زور گرم به های لسر ایو دانه او لما الپرکان ابری که زور پاره خرجه کرده تنها لپنه و زنینی زنیاری لسر شونه کتن پرسیاری دوام که فیری شون کوتنی کسا کانی کردوی؟ باشه لبنه رتا من هر زید سو نین بکاره هنم بو شردنوی خوم من هر اموه ببمر راو چه هی پیشگر ای که فیری کردی دو کارب که؟ برس شنگین ریو فیری کردم پرسیاری سیام تو بکاره هنره شنینه ناسی که زنجیر بکار بینه؟ زنجیر؟ آماده کرد یا خود فریوده؟ ای سر کرده کد زنجیری هیا که لدستی راستی او بیت دروا یا خود خودتوانی او کارب کهید؟ من نازانم سر کرده که من چاک راوا تنها چوار بنامه سرکی که فیر کردوم لوزیادر هیچی تر نازانم که گنشتم باشا ایم ایش ما پینا کری اگر تو ایج نزانی که وایا استاکاتی کتا پرسیار دو بجاردو لبرده سایا با وردی بیر کروا پیش اوی ولام بیتو اتوی استا بمری یا خود دواتر ولام اگر دل بجیر سیچر کهو لبرده سایا با ولام مانو هیچ سودی که نیا هیچ حولی که گوجانش میا باشا تیگه ایشتم کوایا آروین کورا هاو ریکو خوی رادست کردوا جاری که تلیه تا پرسمو او زنجیر بدست اناسی بلا من والا مکم هرمانشتا نایزانم تیگه ایشتم ایل باری تو کورا هیچ خملاندنی کلایا بخیر بین بابن که کمان اوان بطاوتی لنو حشرگی کمالکان جوش و خروش گیشتو تلوت کن Shikara Sato